ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पिछले प्रसंग में किसी कुछ पूछना हो? हाँ जी बोलिए। पृष्ठ संख्या 161। हाँ जी, नीचे लिखा हुआ है सती च इंद्रियात सनिकर्षे ज्ञान उत्पत्ति दर्शना कारण भाव गुणवत्। हाँ जी, ये कहते हैं सती च इंद्रियार्थ सन्निकर्षे ज्ञानोत्पत्ति दर्शनात्। इंद्रिय और अर्थ के साथ संयोग सन्निकर्ष होने पर ही ज्ञानोत्पत्ति दर्शनात्, ज्ञान की उत्पत्ति देखा जाता है। तो ज्ञान की उत्पत्ति देखा जाने से कारण भावम, कारण भाव को यानी कारणत्व को ब्रुवता बताने वाले के द्वारा, या कारण भाव को कारणत्व को बताने वाला बताता है कि इसमें और क्या कारण हो सकता है। ब्रुवता का मतलब कहते हुए का, अगले सूत्र को उसके साथ जोड़ दिया है। ऐसा कहता हुआ व्यक्ति क्या कहता है, दिग्देश काल आकाशेषु अपि एवं प्रसंग। यद्यपि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के होने पर ज्ञान की उत्पत्ति होती है, पर वहां और भी कारण, कारणों में और भी कारण भाव है, और भी कारणत्व है, वहां पर और भी कारण बनते हैं, इस बात को बताते हुए का अगला सूत्र है, ऐसा है। और अगले सूत्र में, तेसवें सूत्र में पंक्ति में लिखा है कारण भावे अपि ज्ञान उत्पत्ति दीगादि सन्निधे अवर्जनीयत्व। हाँ, यहाँ जो आपने कल कहा था कि कारण मुख्य कारण, तो मुख्य कारण तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही है। यहाँ अकारणत्वे अपि जो कहा है ना, कारण ना होने पर भी, तो यहाँ कारण सर्वथा नहीं है ऐसा ये नहीं कहना चाहते, मुख्य कारण ना होने पर भी, क्योंकि यहाँ अकारणत्वे अपि कहकर के भी दिशा आदि को कारण के रूप में स्वीकार कराना चाह रहा है ना, इसका मतलब वो ये कहना चाहता है ठीक है मुख्य कारण ना मानो, मुख्य कारण ना मानने पर भी इनकी वहां उपस्थिति तो है, इनके बिना तो भी ज्ञान नहीं होता है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है इसको मुख्य कारण ना मानो कोई बात नहीं, लेकिन इनकी अनुपस्थिति में भी तो ज्ञान नहीं होगा, मतलब ज्ञान की उत्पत्ति में इनकी भी उपस्थिति अनिवार्य है, वहां पर इनको आप नकार नहीं सकते, ये कहना चाहते हैं। अकारणत्वेपि ज्ञानोत्पत्ति, ये जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है उसमें दिग आदि सन्निकर्ष सन्निधे, दिशा आदि की सन्निधि, वहां की उनकी उपस्थिति अवर्जनीयत्वात्, उनकी उपस्थिति को आप नकार नहीं सकते, उनको छोड़ नहीं सकते, इस कारण से उनकी उपस्थिति को तो स्वीकार करना पड़ेगा, ज्ञान की उत्पत्ति में इनको भी कारण मानना पड़ेगा, ऐसा कहना चाहता है। और अगले पृष्ठ में तदापि सत्सु दिगादिषु ज्ञानेन भवितव्यं, ये लास्ट करते पंक्ति समझ भी नहीं आ रहे और पूरा पर प्रसंग भी जुड़ गए। ये कहना चाह रहे हैं यदा, यहाँ से 61 में से देखना पड़ेगा आपको, यदा अपि अकारणम दिगादीनि ज्ञानोत्पत्तो, ज्ञानोत्पत्तो ज्ञान की उत्पत्ति में, ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसकी उत्पत्ति में दिगादीनि, यदा अकारणम, आप इनको कारण नहीं मान रहे हैं ठीक है ना, तदा अपि, तब भी, तदा आपका मतलब तब भी सत्सु दिगादीशु, दिशा आदि के होने पर ही ज्ञान होना चाहिए, उनको भले आप कारण नहीं मान रहे हैं लेकिन जो ज्ञान हो रहा है वो दिशा आदि के होने पर ही ज्ञान होना चाहिए, उनके बिना तो ज्ञान हो ही नहीं सकता, और आप कारण नहीं मान रहे हैं और उनके बिना ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में इनको कारण क्यों नहीं मानते आप? इनको भी कारण मानो और परिभाषा में इनको भी नाम दे देना, ऐसा वो कहना चाहते हैं। कह रहे नहीं दिगादि नाम सन्निधि शक्य परिवर्जयितुम इति, ये कहते हैं ना को अंत में जोड़ लेना, दिगादि नाम सन्निधि दिशा आदि इनकी जो उपस्थिति है, इनकी उपस्थिति को परिवर्जयितुम न शक्य, इसको त्याग नहीं कर सकते। परिवर्जितम का मतलब त्याग, इनको हटा नहीं सकते, इनकी उपस्थिति वहां अनिवार्य है, ये कहना चाहते हैं। तत्र कारण भावे हेतु वचनम, अब ये सिद्धांति कहते हैं तत्र कारण भावे, तो इन दिशा आदि इन सब पदार्थों को कारण होने में हेतु वचनम, आपको कोई विशेष हेतु बताना पड़ेगा आपको, ये तो सबके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा तो है नहीं कि अनुमान में दिशा आदि नहीं होते हो, शब्द प्रमाण में नहीं होते हो, उपमान में नहीं होते हैं, सभी प्रमाणों में जुड़े हुए हैं। और जो सबके लिए समान होते हैं उनको नहीं कहा जाता परिभाषा में, जो विशेष होते हैं जो और में नहीं हो सकते, परिभाषा उसको कहते हैं जिसके लिए वो लागू कर रहे हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान की परिभाषा में ऐसे कारण बताओ जो वो कारण और किसी में ना हो, ना अनुमान में, ना शब्द में, ना उपमान में ना हो, वो कारण ऐसे कारण को ही बताना पड़ेगा आपको। और फिर इनको आप कारण मनवाना चाहते तो आपको हेतु बताना पड़ेगा, इनको क्यों माने हम कारण। कह रहे हैं तत्र कारण भावे, इनको कारण मानने में हेतु वचनम, हेतु को बताना पड़ेगा। एतस्माद् हेतु दिगादीनि ज्ञान कारणानि इति, इस हेतु से दिशा आदि को भी कारण मानना चाहिए, वो हेतु बताइए क्यों इसको माना जाए प्रत्यक्ष में। ये सिद्धांति कह रहे हैं, अंतिम वाक्य जो है ये सिद्धांति का। हो गया स्पष्ट, और किसी को पूछना है? हाँ जी, तो 24वां सूत्र 162, उपेंद्र जी, उपेंद्र जी ट्यूबलाइट जलाना। हाँ जी, आत्म मन सन्निकर्ष तर्री उपसंख्येय इति, तो इन सब बातों को कहकर के पूर्व पक्ष ये कहना चाहता है आत्म मन सन्निकर्ष तो उपसंख्येय, आत्मा और मन के सन्निकर्ष को तो आपको ग्रहण करना चाहिए, उपसंख्येय का मतलब है परिभाषा में आपको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि बिना आत्म मन के संयोग के प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता, उसको तो आपको ग्रहण करना ही चाहिए, ये उसका कथन है। तत्र इदम उच्यते, इस संदर्भ में सिद्धांती उसका समाधान करते हैं, बोलिए ज्ञान लिंगत्वात् आत्मनो न अनवरोधः। सिद्धांती कहते हैं ज्ञान लिंगत्वात् आत्मना, ज्ञान का लिंग होने से, आत्मा का ये ज्ञान का लिंग होने से न अनवरोध, इसका अवरोध नहीं होता, यानी इसका संग्रह हो जाता है, आत्मा का संग्रह परिभाषा के अंदर अपने आप हो जाता है, क्योंकि ज्ञान लिंगत्वाद आत्मा ज्ञान का लिंग है, आत्मा के ज्ञान का लिंग होने से, यानी आत्मा को आत्मा क्यों माना जाता है उसके पीछे लिंग लक्षण एक विशेष चिन्ह है, ज्ञान का लिंग है, यानी ज्ञानवान होने से, ये इसका मतलब है, क्योंकि ज्ञान जहां है वहां आत्मा है, ज्ञान लिंग वाला है, ज्ञान लक्षण वाला, यानी ज्ञान से आत्मा जाना जाता है, आपको प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है तो वहां आत्मा है, अंतर्निहित है, उसको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान हो रहा है इसका मतलब आत्मा है, तभी तो ज्ञान होगा, तो ये ज्ञान लिंग बन रहा है, छिन्न बन रहा है, आत्मा को जता रहा है, यानी आत्मा का अनुमान करा रहा है, जहां भी प्रत्यक्ष ज्ञान यानी ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ज्ञानोत्पत्ति जहां पर हो रही है तो समझ लेना वह आत्मा है, क्योंकि बिना आत्मा के ज्ञानोत्पत्ति हो ही नहीं सकता, रहेगा कहां ज्ञान, ज्ञान से ही तो आत्मा को जाना जाता है, तो वहां आत्मा है, आत्मा का संयोग है, तभी तो ज्ञान उत्पत्ति हो रही है। ये कहना चाहते हैं ज्ञान लिंगत्वाद आत्मना, आत्मा के ज्ञान लिंग वाला होने से न अनवरोध असंग्रह नहीं है, यानी परिभाषा के अंदर इसका संग्रह है, असंग्रह नहीं है, इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गए? सूत्रार्थ लिखना है तो लिख लीजिएगा। हाँ, आत्मा के ज्ञान लिंग वाला होने से, आत्मा के ज्ञान लिंग वाला होने से, लिंग का मतलब लक्षण, आत्मा के ज्ञान लक्षण वाला होने से प्रत्यक्ष लक्षण में या प्रत्यक्ष की परिभाषा में आत्मा का असंग्रह नहीं है, मतलब उसका संग्रह नहीं किया हो, उसका उसको ग्रहण नहीं किया हो, ऐसा नहीं है। स्पष्ट हो गए? भाष्य को देखिएगा, कहते हैं ज्ञानम आत्मलिंगम तदगुणत्वात्। ज्ञानम आत्मलिंगम, ज्ञान तो आत्मा का चिन्ह है, लिंग है, पहचान इसी से होता है, आत्मा का पहचान ही ज्ञान है, ज्ञान से ही आत्मा पहचाना जाता है, और कोई साधन नहीं हमारे पास में आत्मा को पहचानने का, मुख्य साधन ही है आत्मा को पहचानने का। जहां इच्छा आपको दिखाई नहीं दे रही है, जहां प्रयत्न नहीं दिखाई दे रहा है, वहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी वहां आत्मा है, तो ज्ञान, ज्ञान जहां पर है पता लग जाएगा वहां आत्मा है। तो ज्ञानम आत्मलिंगम तदगुणत्वात्, आत्मा का गुण होने से, ज्ञान आत्मा का गुण है, इसलिए उस ज्ञान से आत्मा जाना जाता है। हाँ, ये सिद्धांत ही का सूत्र है पूरा। फिर ये जो ज्ञान की उत्पत्ति की बात कही गई है उसको समझाया जा रहा है, न च असंयुक्ते द्रव्ये संयोगजस्य गुणस्य उत्पत्तिरस्ति इति। हम इस बात को अस्वीकार नहीं करते हैं। असंयुक्ते द्रव्य, जब दो द्रव्य संयुक्त नहीं होते हैं, सन्निकर्ष को प्राप्त नहीं होते हैं, तो उस स्थिति में संयोगजस्य गुणस्य उत्पत्ति नास्ति, संयोगज गुण की उत्पत्ति ही नहीं होती है। हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं, दोनों द्रव्यों का संयोग तो होता ही है, आत्मा मन का संयोग वहां होगा ही होगा, यानी आत्मा का संयोग ज्ञान की उत्पत्ति में हो ही रहा है। तो असंयुक्त द्रव्य, दो द्रव्य संयुक्त नहीं हो रहे हैं, तो उस स्थिति में संयोगजस्य गुणस्य, संयोग से उत्पन्न होने वाले जो गुण है उस गुण की उत्पत्ति नास्ति, उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं जो आप कह रहे थे, पूर्व पक्षी ने कहा था ना, तो उस बात को हम भी स्वीकार करते हैं, यहां आत्मा है, ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गए? आत्मा को लेकर के ये बात कही है कि आत्मा का संयोग आपको स्वीकार करना चाहिए प्रत्यक्ष लक्षण में, तो उत्तर दिया हाँ आत्मा का संयोग है, उसके बिना तो ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता, एक उत्तर दिया। अब अगला उत्तर दे रहे हैं, मन का भी संयोग है वहां पर, इसका उत्तर दे रहे हैं अगले सूत्र से, बोलिए। तद अयोगपद्य लिंगत्वाच्च न मनसः। तो कहते हैं तद अयोगपद्य लिंगत्वात् च न मनसः, च का मतलब और तद उस मन के अयोगपद्य लिंग वाला होने से, युगपद लिंग और अयोग्य अयोगपद्य लिंग, एक तो युगपद, युगपद का मतलब एक साथ, और अयोगपद्य का मतलब एक साथ नहीं, जो ज्ञान उत्पन्न होते हैं ना वो तो एक होता है, एक साथ उत्पन्न हो और एक साथ उत्पन्न ना होना, तो यहां अयोगपद्य जो कहा है ना, एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न ना होने से, इसका अर्थ उस मन के कारण से, एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न ना होने के कारण से मनसा अनवरोध न, मन का असंग्रह नहीं है, अर्थात मन का संग्रह है वहां पर, यह कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, और और ज्ञानों के एक काल में अनेक उत्पन्न ना होने से, एक काल में अनेक ज्ञान उत्पन्न ना होने से प्रत्यक्ष लक्षण में, मन का संग्रह है या होता है। स्पष्ट हो गया? भाष्यकार लिखते हैं अनवरोध इति वर्तते। जो 24वें सूत्र में अनवरोध जो शब्द आया है सूत्र के अंदर, उसी शब्द को यहां इस सूत्र में भी लिया जाना चाहिए, अनुवृत्ति लिया जाए, यानी इस सूत्र के साथ अनवरोध शब्द को जोड़ा जाए तो सूत्र बनेगा तद अयोगपद्य लिंगत्वाच्च न मनसा अनवरोध। ऐसा तद का यहां अर्थ है ज्ञान, तद उस ज्ञान के, उस ज्ञान के मतलब उन ज्ञानों के, अलग अलग ज्ञानों के। अयोग पद्य लिंगत्वात्, एक साथ उत्पन्न ना होने के कारण से, उन ज्ञानों के एक साथ उत्पन्न ना होने के कारण से प्रत्यक्ष लक्षण में मन का असंग्रह नहीं है, अर्थात संग्रह होता है, यह सूत्रार्थ बनेगा। स्पष्ट हो गया? उन ज्ञानों के एक साथ उत्पन्न ना होने के कारण से प्रत्यक्ष लक्षण में मन का असंग्रह नहीं होता है, असंग्रह नहीं होता है, अर्थात संग्रह होता है। इस करते भाष्य को आगे देखिएगा, युगपत ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसो लिंगम, युगपत ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसो लिंगम, एक साथ अनेक ज्ञान, एक साथ अनेक ज्ञानों को अनुत्पन्न करना ही मन का लिंग है। एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति ना होना ये मनसः लिंगम, मन का लिंग है। इति उच्यमाने, ऐसा कह दिए जाने पर सिद्ध्यति, सिद्ध्यति एव मनसन्निकर्षापेक्षा। इति उच्यमाने, ऐसा बता दिए जाने पर मनसः सन्निकर्ष, मनसः सन्निकर्षापेक्षा सिद्ध्यति एव, मन के सन्निकर्ष की अपेक्षा वहां पर अपने आप सिद्ध होता ही है, वो तो अपने आप सिद्ध है। फिर भी उसको नहीं पढ़ा, इसलिए नहीं पढ़ा, इंद्रियार्थ सन्निकर्षो ज्ञान कारणम इति, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को ही प्रत्यक्ष ज्ञान में कारण माना है। लिंगम इति उच्यमाने, उच्यमाने यहां से देखिएगा, ऐसा कह दिए जाने पर मना सन्निकर्ष अपेक्षा सिद्ध्यति एव, मन के सन्निकर्ष की अपेक्षा वहां अपने आप सिद्ध ही होता है। फिर भी मन को नहीं पड़ा है, क्यों? इंद्रियार्थ सन्निकर्षो ज्ञान कारणम इति, ज्ञान कारणम प्रत्यक्ष रूपी ज्ञान का जो कारण है वो वास्तव में मुख्य कारण इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, इसलिए इसको पढ़ा है, मन को इसलिए नहीं कहा। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वहां मन कारण नहीं है, मन भी वहां कारण है, मन तो अपने आप आएगा ही वहां पर। क्यों आएगा अपने आप? क्योंकि एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहे, इसका मतलब है वहां मन आ गया है, मन का सन्निकर्ष वहां अंतर्निहित है, यह इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो रहा है जी? हाँ जी, हो गया? बढ़े आगे, चलिए। ये तो अलग अलग एक एक पक्ष को लेकर के समाधान किया गया यहां पर। अब अगला जो 26वां सूत्र है, सूत्र संख्या यहां नहीं दिया है, आप लिख लेना सूत्र संख्या को। बोलिए, प्रत्यक्ष निमित्तत्वात् च इंद्रियार्थयोः सन्निकर्षस्य स्वशब्देन वचनम्। इसको सूत्र मान करके चल रहे हैं, कोई इसको सूत्र भी नहीं मानता होगा, इसको वार्तिक के रूप में मानता होगा, ये भी हो सकता है। हाँ जी, नीचे तो नंबर दिया होगा, हाँ, लेकिन सूत्र के सामने नहीं दिया नंबर, इसका नंबर लिख सकते हैं आप लोग। कहते हैं इन प्रत्यक्ष निमित्तत्वाच्च इंद्रियार्थयोः सन्निकर्षस्य स्वशब्देन वचनम्। ये कहते हैं इंद्रियार्थयोः सन्निकर्षस्य प्रत्यक्ष निमित्तत्वात् स्वशब्देन वचनम्, ऐसा अन्वय इसका होगा। कहते हैं इंद्रियार्थयोः सन्निकर्षस्य, इंद्रिय और अर्थ इन दोनों का जो सन्निकर्ष है, इस सन्निकर्ष को, इंद्रिय अर्थ इन दोनों के सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष निमित्तत्वात्, प्रत्यक्ष का मुख्य कारण मानने से स्वशब्देन वचनम्, उसी शब्द से इसका कथन किया है। उसी शब्द से का मतलब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष शब्द से इसका कथन किया है। सूत्रार्थ आप लिख लीजिएगा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय अर्थ के, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष को, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष के मुख्य कारण मानने से, प्रत्यक्ष के मुख्य कारण मानने से या मानने के कारण से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के रूप से कथन किया गया है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष शब्द से कथन किया गया है, ऐसा भी कह सकते हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के शब्द से कथन किया गया है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया। भाष्य को देखिएगा, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दानाम, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दानाम निमित्तम आत्मन सन्निकर्षः, आत्मा और मन का जो सन्निकर्ष है ये निमित्तम कारण है। किन का? प्रत्यक्ष का, अनुमान का, उपमान और शब्द का, इन चारों का निमित्तम कारण आत्ममन का सन्निकर्ष है। प्रत्यक्षस्य एव इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, और इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है वो प्रत्यक्ष का ही निमित्त है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है ये प्रत्यक्ष का ही निमित्त है। इति, इसीलिए असमान, ये जो परिभाषा है ये समान परिभाषा नहीं, असमान परिभाषा है, विशेष परिभाषा। असमान का मतलब विशेष परिभाषा है। असमानत्वात् तस्य ग्रहणम्, विशेष होने के कारण से उसी का ग्रहण किया गया है। फिर बताऊं, ये कहते हैं चार प्रमाण है हमारे सामने, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इन चारों प्रमाणों में आत्मा और मन का सन्निकर्ष कारण है। आत्मा और मन के सन्निकर्ष के बिना प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं होता, ठीक है। आत्मा और मन के सन्निकर्ष के बिना अनुमान भी नहीं होता है, उपमान भी नहीं होता है, और शब्द भी नहीं होता है। तो चारों प्रमाणों में आत्मा और मन का सन्निकर्ष बराबर है ना सबके साथ, तो यह सामान्य कारण हो गया। स्पष्ट हो रहा है जी? चारों प्रमाणों के लिए आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो चाहिए, इसलिए जब सभी प्रमाणों के लिए आत्मा और मन का सन्निकर्ष एक समान है तो अब ये कारण सामान्य कारण हो गए ना। अब प्रत्यक्ष, वास्तव में जो प्रत्यक्ष होता है उस प्रत्यक्ष में मुख्य कारण क्या होना चाहिए, तो साधारण कारण हो गया। सबके लिए लागू हो रहा है इसलिए साधारण कारण है। फिर मुख्य कारण क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। तो इसलिए कह रहे हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को यहां मुख्य कारण मानना चाहिए, जिसके बिना प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता। ठीक है, जिसके बिना प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता। आत्मा और मन का सन्निकर्ष रहता है तो रहने दो, ठीक है ना, उसके रहने के कारण से प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। प्रत्यक्ष के लिए फिर इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होना जरूरी है, ठीक है ना। आत्मा और मन का सन्निकर्ष होने पर दूसरे ज्ञान हो जाते हैं, अनुमान भी हो जाता है, ठीक है ना, पर यहां इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के बिना प्रत्यक्ष नहीं होगा, इसलिए इसको असमान कारण माना, यानी विशेष कारण माना है, जिसके बिना हो ही नहीं सकता। साधारण कारण तो सबके साथ जुड़े हुए हैं, पर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष केवल प्रत्यक्ष के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको विशेष कारण होने के कारण से इसी का ग्रहण किया है और आत्मा और मन के सन्निकर्ष को ग्रहण नहीं किया है, ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गए, ये इसका समाधान किया। और भी समाधान करेंगे, जहां आत्मा मन का सन्निकर्ष हुए बिना भी आपको ज्ञान होता है। एक प्रक्रिया है आत्मा मन को आत्मा मन को प्रेरित करता है, मन इंद्रिय को प्रेरित करता है, इंद्रिय अर्थ के साथ जुड़ता है, तब प्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना। और एक ऐसी भी प्रक्रिया है जहां आत्मा मन के साथ जुड़े बिना भी प्रत्यक्ष होता है, उल्टी प्रक्रिया भी चलती है, यानी अर्थ इंद्रिय के साथ जुड़ता है, फिर इंद्रिय जो है मन के साथ जुड़ता है, मन जो है आत्मा के साथ जुड़ता है, तब होता है आदमी को ज्ञान। पकड़ में आ रहे ना। तो वहां मुख्य क्या है? अर्थ और इंद्रिय का सन्निकर्ष। इस बात को जताना चाह रहे हैं कि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष बहुत मुख्य है, उसके बिना आपको ज्ञान ही नहीं होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान। यहां आत्मन का सन्निकर्ष की अपेक्षा बिना भी उसका सन्निकर्ष होना जरूरी है। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होना अति आवश्यक है, ठीक है ना, वो सबसे अधिक मुख्य है। इस बात को लेकर के आगे की बातें कहेंगे। बोलिए, सुप्त व्यासक्त मनसाम च इंद्रियार्थयोः सन्निकर्ष निमित्तत्वात्। तो कहते हैं सुप्त व्यासक्त मनसाम, दो बातें कहिए। एक है सुप्त यानी सोया हुआ व्यक्ति को, सुप्त का मतलब सोया हुआ। अच्छा, वो उकार छूट गया आपका, ठीक है। सुप्त का मतलब जो सोया हुआ व्यक्ति, सोए हुए व्यक्ति को, और कह रहे हैं व्यासक्त मनसाम, जिसने अपने मन को किसी और में लगा हुआ है। व्यासक्त का मतलब है जैसे मैं आपको देख तो रहा हूं, यानी आंखें खुली आपकी ओर, लेकिन मन कहीं और लगा हुआ है, ऐसा होता नहीं कई बार, तो उसको कह रहे हैं व्यासक्त मनसाम। अन्यत्र लगा हुआ मन वाला, अन्यत्र किसी और विषय में लगा हुआ मन वाला, तो सोए हुए और अन्यत्र मन को लगे हुए व्यक्तियों को इंद्रियार्थयोः, इंद्रिय और अर्थ इन दोनों का सन्निकर्ष मुख्य रूप से होने से ज्ञान होता है। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा आप, निद्रा में रहने वाले और अन्यत्र मन को लगाए हुए व्यक्तियों को इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष मुख्य रूप से होने से प्रत्यक्ष होता है। स्पष्ट हो गया जी। यहां प्रधानता को दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं कि वहां आत्मा और मन हो ना हो और प्रत्यक्ष हो जाता है, ये नहीं कहना चाहते। ये प्रधानता दिखा रहे हैं, मुख्यता दिखा रहे हैं। हाँ, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को मुख्यता दिखाने के लिए ये बात कही जा रही है। आगे भाष्य को देखिएगा, इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ग्रहणम न आत्मनसो सन्निकर्षस्य इति। यहां पर ये जो ज्ञान हो रहा है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से हो रहा है, आत्मा और मन के सन्निकर्ष से नहीं हो रहा है। यानी पहले आत्मा मन के साथ सन्निकर्ष किया हो उसके बाद फिर ज्ञान हो रहा हो, ऐसा नहीं है। यहां पहले इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से हुआ है ग्रहण। ये जो प्रत्यक्ष ग्रहण किससे हो रहा है, इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष से हो रहा है। ज्ञान तो आ गया, ग्रहण तो हो गया, इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो गया तो ज्ञान उत्पन्न हो गया। अब वो ज्ञान जो आया बाहर से फिर वो आत्मा के पास जाएगा, यानी मन के पास जाएगा, मन आत्मा के पास ले जाएगा, ऐसा है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ग्रहणम, ये जो ग्रहण है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का है, न आत्मन सन्निकर्षस्य, आत्मन के सन्निकर्ष का ग्रहण नहीं है। ग्रहण का मतलब ज्ञान। एकदा खलु अयम प्रबोध कालम प्रनिधाय सुप्तः प्रनिधान वशात प्रबुद्यते। एक प्रक्रिया बताई जा रही है, आदमी सोकर के जो उठता है कैसे उठता है, उस प्रक्रिया को बता रहे हैं। जैसे हम सोते हैं रोज सोकर के, फिर जो सुबह उठते हैं वो क्यों उठते हैं ऐसे सुबह, उस प्रक्रिया को बता रहे हैं। एकदा खलु अयम, एक बार अयम ये जीवात्मा है, ज्ञाता है, प्रबोध कालम जागने के समय को प्रनिधाया, प्रनिधान करता है यानी संकल्प करता है, प्रनिधाय मतलब संकल्प करके, जागने के समय का संकल्प करता है। प्रत्येक व्यक्ति जब सोता है तो जागने के समय का संकल्प किए बिना नहीं सोता है, याद रखना, बिना संकल्प के सोता ही नहीं है। जब सोने के लिए जाता है उसका यह संकल्प रहता है सुबह मेरे को उठना है, ये अलग बात है। कोई 5 बजे का संकल्प करता है, कोई 6 बजे का करता है, कोई 8 बजे का करता है, कोई 12 बजे का करता है, कोई 4 बजे का करता है, समझ में आ रहा है ना। जब आप लोग रात को सोने के लिए जाते हैं ना तो आपका संकल्प नहीं होता कि सुबह मेरे को उठना है, अजी संकल्प। हाँ, जो व्यक्ति संवेदनशील होता है, अपने जीवन के प्रति अलर्ट रहता है, जागरूक रहता है, वो व्यक्ति रोज संकल्प करता है। और जो जागरूक नहीं रहते हैं वो घंटी के ऊपर चलते हैं, घंटी बजी, जाओ जी मंत्र पाठ करो, अब जाके सो जाओ। संकल्प वहां भी हो रहा है, वो ऐसा नहीं हो रहा है, वो जो बस रूटीन से हो रहा है उनका संकल्प, ठीक है अब सोना है, अब घंटी तो बजी अब सोना है, ये तो संकल्प है उसका, अब सुबह उठना है, सुबह फिर घंटी बजेगी उठना है मेरे को, ये संकल्प होता है व्यक्ति का। अच्छा मान लो जो घरों में रहते हैं तो यहां तो घंटी बजती है, वह नियम बजता है, माँ का पिता का जो उनके बड़े लोग होते हैं वो उनके नियम रहते हैं, वहां पर वो नियम उनको बजाते रहते हैं, हाँ सुबह उठना है भाई इतने बजे उठना है, ठीक है ना। अच्छा कोई नियम नहीं बता रहा तो खुद का भी नियम होता है व्यक्ति का। जो ऑफिस में जाने वाला होता है, कोई नौकरी पे जाने वाला होता है, कुछ ना कुछ तो काम करेगा ना उठ करके, उसके भी अपने अपने नियम होते हैं, वो नियम ही उनके संकल्प हैं। प्रत्येक व्यक्ति का नियम होता है, संकल्प होता है, किसी ना किसी रूप में होता है, वो ये सोच करके सोता है कि मेरे को सुबह उठना है इस प्रकार से। और जिस दिन आपको कहीं जाना होता है बाहर में, तब विशेष संकल्प करते नहीं करते आप लोग कि सुबह मेरे को 5 बजे ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन 5 बजे की है, अब मेरे को वहाँ 4:30 तक तो पहुँचना है, 4:30 तक पहुँचना है तो कम से कम मेरे को 3:30 बजे तो उठना ही है, कम से कम तो 1 घंटे में जल्दी जल्दी करके मेरे को वहाँ तक पहुँचना है, तो 3:30 बजे का वो संकल्प, मेरे को कल सुबह तो 3 बजे उठना है, बस ऐसा मन में संकल्प करता है और वो संकल्प उठाता है व्यक्ति सुबह, समझ में आ रहा है ना। यही बात कहना चाह रहे हैं, एकदा एक बार खलु निश्चित रूप से अयम ये ज्ञाता आत्मा मनुष्य प्रबोध कालम जागने के समय को प्रनिधाया संकल्प करके सुप्तः सो जाता है। प्रनिधान वशात उस संकल्प के कारण से प्रबुद्यते जाग जाता है। यदा तु जब तो तीव्रो ध्वनि स्पर्शो प्रबोध कारणम भवता। जब कभी उसका संकल्प जो पहले का संकल्प नहीं कारण बन रहा है, यदा तो जब कभी तीव्रो ध्वनि स्पर्शो, या तो तीव्र ध्वनि हो या तीव्र स्पर्श हो, तीव्र ध्वनि तीव्र स्पर्श प्रबोध कारणम भवता, जागने का कारण बनते हैं। तदा उस स्थिति में प्रसुप्तस्य इंद्रियार्थ सन्निकर्ष निमित्तम प्रसुप्तस्य सोए हुए व्यक्ति को जागने का जो कारण बन रहा है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष निमित्तम वा इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ही मुख्य बना हुआ है। प्रबोध ज्ञानम उत्पद्यते जागने का प्रबोध ज्ञानम उत्पद्यते जागने का ज्ञान उसको उत्पन्न होता है। जागने का जो ज्ञान हो रहा है उसको उसका मुख्य कारण है वह इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। तो तीव्र ध्वनि का मतलब जैसे आप सो रहे हैं और आपके जहां भी आप सो रहे हैं उसके आसपास में एक धमाका कर दिया जाए बहुत जोर से, ठीक है ना, और वो धमाका से जो शब्द बहुत भयंकर शब्द आया है वो आपके कानों में आता है, ठीक है ना, तो अर्थ का और इंद्रिय का सन्निकर्ष हो गया और वो कानों में आते ही वो जो है इंद्रिय जो है वो मन के पास ले जाता है और मन आत्मा के साथ जाता है तब आप उठ जाते, ठीक है ना, ये ऐसी प्रक्रिया होती। अथवा फिर तीव्र स्पर्श, तीव्र स्पर्श है आप सोए हुए हैं घंटी भी बजी है लेकिन आपको सुनाई नहीं दिया अथवा आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है, मतलब कोई जागरूकता है ही नहीं है ना, बस पड़े ऐसे बेखबर, आपको किसी ने बोला है आज ही घंटी बज गई उठो तो भी नहीं सुन रहे हैं आप, सोए पड़े हैं और कोई आकर के आपको ऐसा ऐसे हिला देता है, तब ये तीव्र स्पर्श से जो है आप जाग जाते हैं। तो जहां तीव्र ध्वनि हो या तीव्र स्पर्श हो ये प्रबोध कारण होता जागने का कारण बनते हैं, वहां उस सोए हुए व्यक्ति के लिए इंद्रियार्थ सन्निकर्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष निमित्तम इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है यही निमित्त है, यही मुख्य कारण है उस प्रत्यक्ष ज्ञान में, क्योंकि वही प्रबोध ज्ञानम उत्पद्यते उसी से जागने का ज्ञान होता है व्यक्ति, उसी के कारण से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के कारण से ही जागने का ज्ञान उसको होता है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया, ये तो सोए हुए व्यक्ति की बात कही जा रही है। अब अगली बात जो व्यासक्त मनसाम को लेकर के अभी बात नहीं कही है उसको आगे कहेंगे। तत्र न जातुर मनसश्च सन्निकर्षस्य प्राधान्यम भवति, इसी के बारे में कह रहे हैं। तत्र ये जो ज्ञान हुआ था उसको जागने का, उस ज्ञान में तत्र जातु हो जाता आत्मा को मनसश्च सन्निकर्षस्य प्राधान्यम न भवति, जाता और मन का यहाँ सन्निकर्ष मुख्य नहीं है उस ज्ञान में। तत्र उस ज्ञान में ज्ञातुहु मनसश्च आत्मा और मन इन दोनों का जो सन्निकर्ष है ये सन्निकर्ष प्राधान्यम नास्ति या न भवति नहीं है। किम तर्री फिर कौन प्रधान है, तो कहा इंद्रियार्थयो सन्निकर्षस्य इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ही वह प्राधान्य है मुख्य है। नहीं आत्मा जिज्ञासमाना प्रयत्नेन मनः तदा प्रेरयति इति, उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। आत्मा जो है जिज्ञासमाना जिज्ञासा करता हुआ यानी इच्छा करता हुआ प्रयत्नेन अपने प्रयत्न से तदा मनः न प्रेरयति, उस समय मन को वो प्रेरित नहीं करता है, मतलब जिज्ञासमाना आत्मा आत्मा इच्छा करता हुआ जिज्ञासा करता हुआ अपने प्रयत्न गुण से मन को प्रेरित नहीं करता है उस समय, उसके प्रेरणा के बिना ही उसको ज्ञान हो रहा है। तो उस प्रत्यक्ष ज्ञान में मुख्य कारण क्या बना हुआ है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, ये बताना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया, हाँ जी, कहां से? नहीं आत्मा जिज्ञासमानः प्रयत्नेन मनः तदा प्रेरयति, आत्मा वो अभी जो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ था वहां पर जो जोर से शब्द आया उसके कारण से उसको ज्ञान हुआ, वो जो ज्ञान हुआ है उस ज्ञान को करने में आत्मा ने जिज्ञासा की कि मैं इस शब्द को जानूं, नहीं किया ना, तो उसकी जिज्ञासा के बिना ही उसकी प्रेरणा के बिना ही यहां पर ये ज्ञान हुआ है, ये कहना चाहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं आत्मा जिज्ञासमानः आत्मा जिज्ञासा करता हुआ आत्मा प्रयत्नेन प्रयत्न से अपने प्रयत्न से तदा उस समय मन न प्रेरयति, मन को प्रेरित नहीं करता है जिससे कि वो ज्ञान हुआ अभी उसको, ये कहना चाहते हैं। उसकी प्रेरणा के बिना ही उसको ज्ञान हुआ है, बाहर से हुआ है, इसलिए वह मुख्य इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, ये कहना चाहते हैं। चलें आगे। एकदा खलु अयम विषयांतर आसक्त मना, एकदा खलु अयम, एक बार अयम ये जो आत्मा है मनुष्य है, विषयांतर आसक्त मना, वो किसी और विषय में लगा हुआ है, संकल्प वशात विषयांतरम जिज्ञासमान, संकल्प वशात वो दूसरे विषय में क्यों लगा है, संकल्प वशात अपने संकल्प के कारण से, अर्थात उसने विचार किया, उसने इच्छा की है मैं इस बारे में सोचूंगा, तो सोच रहा है किसी विषय में लगा हुआ है, तो संकल्प वशात विषयांतरम जिज्ञासमान प्रयत्न प्रेरित प्रेरितेन मनसा इंद्रियम संयोज्य तद विषयांतरम जानीते, उस प्रक्रिया को बताया जा रहा है। कहते हैं संकल्प वशात विषयांतरम जिज्ञासमान, संकल्प के कारण से विषयांतरम जिज्ञासमान, किसी भिन्न विषय की जिज्ञासा करता हुआ, प्रयत्न प्रेरितेन मनसा आत्म प्रयत्न से प्रेरित मन से, इंद्रियम संयोज्य इंद्री को उसमें जोड़ता है, इंद्रियम संयोज्य इंद्रिय को उस विषय में लगाता है, तद विषयांतरम जानीते तब उस विषय को वो जान पाता है। पकड़ में आ रहा है, ये तो है उसकी इच्छा से हो रहा है। यदा तू जब कभी तो कलु अस्य निसंकल्पस्य निर्जिज्ञासस्य च व्यासक्त मनसः बाह्य विषय उपनिपातन बाह्य विषय उपनिपातनाथ ज्ञानम उत्पद्यते तदा इंद्रियात् सन्निकर्षस्य प्राधान्यम्। तो कहते हैं यदा तु खलु अस्य, जब तो अस्य इस आत्मा को, कैसा आत्मा है, निस्संकल्पस्य उसने कोई संकल्प नहीं किया, बिना संकल्प वाले को, निर्जिज्ञासस्य जिसने जिज्ञासा ही नहीं की किसी को जानने के लिए, ऐसे बिना जिज्ञासा करने वाले को, बिना संकल्प करने वाले को, व्यासक्त मनसा जो कि किसी विषय में लगा हुआ है ऐसे व्यक्ति को, बाह्य विषय उपनिपातनात् बाह्य विषय एकदम आ जाने के कारण से, बाह्य विषय का उपनिपात होने से यानी बाह्य विषय अचानक आ जाने से, ज्ञानम उत्पद्यते ज्ञान उत्पन्न होता है, तदा उस समय इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य प्राधान्यम, उस स्थिति में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही मुख्य रहता है। ये बात पकड़ में आ रही है, यानी कोई आदमी सोच रहा है किसी विषय के बारे में, तो अचानक कोई विषय आ जाए आपके सामने, अचानक जैसे कोई व्यक्ति कहीं खड़ा है या बैठा है और सोच रहा है, अचानक कोई आदमी आ गया, अथवा उसको थोड़ा सा डराने के लिए अथवा और किसी भी कारण से उसके पास आकर के अचानक उसको जताए, ठीक है ना, तो उसको वो जो ज्ञान होता है वो उसकी इच्छा से नहीं हो रहा था, वो अचानक बाहर से आया है, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ रहा है, अब कहते हैं नहीं अत्र असौ जिज्ञासमान प्रयत्नेन मना प्रेरयति इति, उसी बात को कह रहे हैं, नहीं अत्र असौ, असौ यह जो आत्मा जीवात्मा है, जिज्ञासमान जिज्ञासा करता हुआ, प्रयत्नेन प्रयत्न से, मनः मन को न प्रेरयति प्रेरणा नहीं दे रहा था, या प्रेरणा नहीं दिया उसने, यह न प्रेरणा देता है, वो तो अचानक बाहर से आया है, इसलिए कह रहे हैं अत्र यहां पर इस घटना के बारे में असौ ये जो जीवात्मा है, असौ आत्मा जिज्ञासमाना जिज्ञासा करता हुआ प्रयत्नेन अपने प्रयत्न से, मनः मन को न प्रेरयति प्रेरणा नहीं करता है, वो तो अचानक आया है, तो प्राधान्यात इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ग्रहणम कार्यम, प्राधान्यात मुख्य होने से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को ही ग्रहण करना चाहिए, गुणत्वाद न आत्मनसो सन्निकर्षस्य इति, गुणत्वाद मतलब गौण होने से, अप्रदान होने से आत्मा और मन के सन्निकर्ष को ग्रहण नहीं करना चाहिए प्रत्यक्ष लक्षण में। स्पष्ट हो रहा है, हाँ जी, प्राधान्यात मुख्य होने से इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ग्रहणम कार्यम, इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष लक्षण में ग्रहण करना चाहिए। यहां तक हो गया। फिर कहते हैं गुणत्वाद गौण होने से अप्रधान होने से आत्मनसो सन्निकर्षस्य न, आत्मा मन के सन्निकर्ष को उस लक्षण में ग्रहण नहीं करना चाहिए। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इंद्रियार्थ सन्नि, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी जी हाँ, इस घटना में जिज्ञासा भी कर रहा है मन को प्रेरित नहीं कर रहा है। नहीं ना है ना, ना नहीं असो जिज्ञासमानः प्रयत्नेन मनः प्रेरयति, यह जिज्ञासा करता हुआ मन को प्रेरणा नहीं देता है ये कह रहे हैं। जिज्ञासा भी नहीं कर रहा, जिज्ञासा ही नहीं किया ना उसने, जिज्ञासा भी नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना, दोनों के लिए नहीं। क्या दोनों? जिज्ञासा भी नहीं कर रहा, मन को प्रेरित नहीं कर रहा। जिज्ञासा करके ही मन को प्रेरित करता है, बिना जिज्ञासा करके मन को प्रेरित नहीं करता। आपके बात से ये निकल के आ रहा है जब जिज्ञासा करता है तो मन को प्रेरित करता है, तो कहीं जिज्ञासा ना किए भी मन को प्रेरित करता है, ये अर्थ निकल रहा है जब आपके वचन जो बोल रहे हैं। वो एक ही के साथ की जोड़ा है, ये तो जिज्ञासा माना असो, ये तो आत्मा का विशेषण है। जिज्ञासा करता हुआ, जिज्ञासा करता हुआ ये आत्मा अपने प्रयत्न से मन को प्रेरित नहीं करता है। अब क्या पूछना चाहते ये बताइए। अब जिज्ञासा माना को अलग बता रहे हैं, आत्मा का जिज्ञासा कर रही है तो मन को प्रेरित क्यों नहीं कर रही है? ये कहना चाह रहा है आत्मा मन को, आत्मा जिज्ञासा कर रही है। ये कहते हैं आत्मा जब जिज्ञासा करता है तब मन को प्रेरित करता है, एक प्रसंग है ठीक है ना, और दूसरा प्रसंग है जब आत्मा जिज्ञासा नहीं करता है तब प्रेरित नहीं करता है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। जिज्ञासा माना कौन है? वो आत्मा ही तो है, तो और क्या चीज है, और क्या कहना चाहते हैं? ये तो विशेषण है ना, आत्मा का जिज्ञासा माना आत्मा। हाँ ये इसका अर्थ नहीं है, ये आप लगा रहे हैं ऐसे ठीक है। तो इसलिए थोड़ा भाषा को भी पढ़ लिया करें आप लोग, इसलिए तो मैं बोलता हूँ आप लोग संस्कृत को साथ साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि ये तो दर्शन उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए संस्कृत के माध्यम से, उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो संस्कृत जानता हो। संस्कृत के माध्यम से जो पढ़ता है ना उसको संस्कृत जान करके पढ़ना चाहिए, केवल हिंदी में पढ़ता है तो उसको जरूरत नहीं है। हम हिंदी में पढ़ करके तो नहीं समझा रहे ना, हम संस्कृत को पढ़ करके समझा रहे हैं, तो इस संस्कृत को भी पढ़ना आना चाहिए, इसको समझना आना चाहिए, कुछ तो समझ में आना चाहिए ये क्या वाक्य है, विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, ये इतना तो पकड़ना ही चाहिए व्यक्ति ठीक है। मैं इसलिए आपको संकेत कर रहा हूँ, जो आप में से कुछ लोग ऐसे मानते हैं ना कि जी हम तो ये पढ़ ही रहे हैं तो अब भाषा को क्या पढ़ना है, समय ही नहीं है। वैसे तो बहुत सारे काम करते रहते हैं आप, वैसे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट करते रहते हैं, उसकी अपेक्षा शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आपके ज्ञान में वृद्धि ही होगी, इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ संस्कृत आपको पढ़ना चाहिए। हाँ जी चलें। प्राधान्य च हेतवंतरम, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को मुख्य मानने में एक भिन्न हेतु भी दिया जा रहा है। बोलिए तैश्च अपदेशो ज्ञान विशेषाणाम। ये कहते हैं ज्ञान विशेषाणाम, ये जो विशेष अलग अलग प्रकार के ज्ञान होते हैं, प्रत्यक्ष भी एक प्रकार के नहीं होता है ना, प्रत्यक्ष तो अलग अलग प्रकार का है, रूप प्रत्यक्ष, गंध प्रत्यक्ष, रस प्रत्यक्ष, शब्द प्रत्यक्ष, स्पर्श प्रत्यक्ष, ये अलग अलग प्रत्यक्ष है। हाँ जी पकड़ में आ रहा है, केवल नेत्र प्रत्यक्ष को ही प्रत्यक्ष नहीं कहते, मतलब प्रत्यक्ष आदमी अक्सर आप देखेंगे ना मोटे तौर पर, प्रत्यक्ष का मतलब उसकी दृष्टि केवल नेत्र प्रत्यक्ष के ऊपर ही जाता है, आंखों से देखे हुए कोई प्रत्यक्ष मानता है लोक में साधारण रूप से। मैंने प्रत्यक्ष किया, वो कहते अच्छा आंखों से प्रत्यक्ष किया है, नहीं जी मैंने सुना है प्रत्यक्ष किया, कहां प्रत्यक्ष किया, आपने तो सुना है शब्दों से सुना, वो उसको प्रत्यक्ष मान नहीं रहा है, मैंने बिल्कुल सुना है, उसी की गाड़ी थी ये जो है वो बिल्कुल उसी की गाड़ी है, मैंने सुना है उसको, नहीं मानता आदमी, मैंने चखा है, ये वही चीज है, मैं खुद चख करके लाया हूं, तो वो उसका हमेशा प्रत्यक्ष मतलब नेत्र प्रत्यक्ष को लेता है। इसलिए कह रहे हैं ज्ञान विशेषानाम, अलग अलग ज्ञानों का, यानी जो प्रत्यक्ष है अलग अलग प्रत्यक्ष ज्ञान है उनका, तेश्च अपदेशः, उन्हीं इंद्रियों से ही कथन किया जाता है। हाँ जी, शब्द प्रत्यक्ष का होगा, तो मैं कब कह रहा हूं रूप का होगा, आप क्या कहना चाहते हैं? शब्द का प्रत्यक्ष शब्द का ही होगा ना, गंध का प्रत्यक्ष गंध का होगा। हाँ जी, गाड़ी की आवाज सुनी ना, हाँ, तो गाड़ी कैसे पता लग, पता लग जाती है ना, शब्द तो प्रत्यक्ष है ना, मैं उसी का शब्द सुना हूँ, किसी और का नहीं सुना हूँ, ये कहता है। गाड़ी के विषय में तो अनुमान हुआ, मैं गाड़ी का प्रत्यक्ष कह ही नहीं रहा हूँ, गाड़ी का तो अनुमान ही होता है, मैं उसका कब निषेध कर रहा हूँ, ये जो शब्द सुना हूँ मैं उसी का शब्द है ये मैं कहना चाह रहा हूँ, और उसी का शब्द ये जो है वो बार बार सुन सुन सुन के सुन सुन करके उस पहचानता है। सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों को पहचानते हैं। हाँ जी, हमारे जितनी भी गाड़ी है कोई भी निकल जाए बिना देखे पता चल जाएगा, पता लगता, क्योंकि मैं कह ही रहा हूँ ना, जिसकी अपनी गाड़ी होती उसको पता लगता है कि ये मेरी गाड़ी है, ठीक है ना, क्योंकि वो सबकी गाड़ियों की जो आवाज होती है ना उसको बार बार सुन सुन करके वो उसके कान पक गए, उसको एकदम पता लगता है ये मेरी गाड़ी की है। खैर चलिए, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। अलग अलग प्रत्यक्ष ज्ञानों का अलग अलग प्रत्यक्ष ज्ञानों का उन इंद्रियों अर्थों से ही कथन किया जाता है। अलग अलग प्रत्यक्ष ज्ञानों का या अलग अलग प्रत्यक्ष ज्ञान उन्हीं इंद्रियों और अर्थों से कथन किया जाता है। ठीक है, तै इंद्रियै अर्थैश्च विपदिष्यन्ते ज्ञान विशेषाः। अब वो मिसप्रिंटिंग है, वो छूट गए वहां पर। तै इंद्रियै अर्थैश्च, केवल तै जोड़ना है आपको और फिर ई जोड़ना है। तै इंद्रियै अर्थैश्च विपदिष्यन्ते ज्ञान विशेषाः। ज्ञान विशेषा, ये जो अलग अलग प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये अलग अलग प्रत्यक्ष ज्ञान उन इंद्रियों अर्थों से व्यपदिष्यन्ते कहे जाते हैं, कथन किए जाते हैं। स्पष्ट हो रहा? वो कहते हैं ज्ञान विशेषा, ये जो अलग अलग प्रत्यक्ष ज्ञान विशेष है, ये तै इंद्रियै अर्थै, उन्हीं इंद्रियों अर्थों से, उन्हीं इंद्रियों अर्थों से कहे जाते हैं। कथम, कैसे कहे जाते हैं, तो उदाहरण देके समझा रहे हैं। ग्राणेन जिघ्रति, नाक से सूंघता है, यही बोला जाता है ना, ग्राणेन जिघ्रति, आत्मा से सूंघता है ऐसा नहीं बोलता कोई, मन से सूंघता है ऐसा नहीं बोलता कोई, घ्राणेन जिग्रति, नाक से सूंघता है, उन्हीं इंद्रियों से ही उन अर्थों का कथन हो रहा है यहां पर। चक्षुषा पश्यति, पश्यति छूट गया, चक्षुषा पश्यति, रसनया रसयति, रसनया रसयति, और भी आप लिख सकते हैं, त्वचा स्पृशति, त्वचा स्पृशति, रसनया रसयति का मतलब है रसना से चखता है, त्वचा स्पृशति त्वचा से छूता है। फिर उसके बाद शब्द के लिए भी आप कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं शब्द के लिए, श्रवणेन या कर्णेन श्रृणोति, ऐसा कर्णेन श्रृणोति। हाँ जी, त्वचा से छूता है या हाथ से त्वचा को छूता है, मतलब हाथ में भी तो त्वचा है, मतलब जैसे मैं इसको इसको छू रहा हूं, किससे छू रहा हूं, त्वचा से ही छू रहा हूं, यानी हाथ में जो त्वचा है उसी से मेरे को ज्ञान हो रहा है, हाथ से ज्ञान नहीं होता है, हाथ में जो त्वचा है उससे ज्ञान होता है, ऐसा है। ठीक है, आगे बढ़े। फिर कहते हैं घ्राण विज्ञानम, देखिए कथन कैसे किया जा रहा है, घ्राण विज्ञानम, घ्राण का ज्ञान, यानी घ्राण विज्ञानम मतलब है गंध का ज्ञान, चक्षुर विज्ञानम रूप का ज्ञान, गंध विज्ञानम, नहीं ये दोबारा आ गया, एक एक एक मिनट एक मिनट, शब्द विज्ञान, हाँ इसको हाँ यहाँ पर ज्ञान विज्ञानम के स्थान पे मतलब ज्ञान विज्ञानम जो है ये कहना चाह रहे हैं ये एक मिनट इसको ऐसे समझ सकते हैं, ग्रानस्य विज्ञानम ग्रान विज्ञानम, यानी ये वैसे तो यहां पर ये होना तो ये चाहिए कि शब्द विज्ञानम हो या ग्रान विज्ञान, क्योंकि वहां गंध विज्ञानम तो आ ही गया है, ग्रान विज्ञानम चक्षुर विज्ञानम गंध विज्ञानम रूप विज्ञानम और आगे क्या है रस विज्ञानम इति, तो यहां पर शब्द विज्ञानम होना चाहिए, शब्द विज्ञानम होना चाहिए। हाँ जी, अच्छा नहीं रूप विज्ञानम अलग है शब्द विज्ञानम अलग है ना, अच्छा चक्षुर विज्ञानम, हाँ तो एक मिनट यहां पर इस तरह का, फिर ग्रान विज्ञानम थे ग्रान से होने वाला ज्ञान ये कहना चाहते होंगे, चक्षु से होने वाला ज्ञान, ठीक है ना, रसन विज्ञानम ये छूट गया, फिर रसन विज्ञानम, रसन यहां पर लेना ग्रान विज्ञानम चक्षुर विज्ञानम रसन विज्ञानम और तीन हो गए ना, ग्रान विज्ञानम चक्षुर विज्ञानम रसन विज्ञानम शब्द विज्ञानम नहीं श्रवण कर्ण विज्ञानम ऐसा कर सकते हैं, कर्ण विज्ञानम, ठीक है, यानी ज्ञानेन्द्रिय से होने वाला ज्ञान, चक्षु इंद्रिय से होने वाला ज्ञान, रसना इंद्रिय से होने वाला ज्ञान, ये इन शब्दों का अर्थ होगा। फिर उसके बाद गंध विज्ञानम रूप विज्ञानम रस विज्ञानम इति, हाँ क्या कहना चाह रहे, हाँ तो ये सब प्रत्यक्ष ही है, कौन से अनुमान की बात कर रहे हैं, नीचे अर्थ को छोड़ो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये सब प्रत्यक्ष ही है, तो आप प्रत्यक्ष शब्द को जोड़ के क्या कहना चाहते हैं, आप यही बताना चाह रहे हैं कि ये सब प्रत्यक्ष ज्ञान है, यही बताना चाहते हैं, तो ठीक है ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रसंग तो प्रत्यक्ष का ही है, कौन से शब्द बदल रहे हैं हम, शब्द विज्ञान अलग से ला रहे हैं, रस विज्ञान अलग से ला रहे हैं, तो शब्द विज्ञानम वो प्रत्यक्ष विज्ञानम नहीं है क्या, मतलब यहाँ सारे को दर्शाया नहीं है ना, ठीक है सारे को नहीं दर्शाया कोई बात नहीं, तो हम शब्दों को काट के दूसरे लिख रहे हैं, नहीं काट नहीं रहे, अब काट नहीं रहे, पहले कहा था अब नहीं कह रहा हूँ ना, प्रारंभ में बोला था ना, उसके बाद में उसको छोड़ दिया था ना, अब उस शब्द को पकड़ के चल रहे हैं। अब यहाँ ज्ञान विज्ञान को हटा करके यहाँ शब्द विज्ञान लिखो ऐसा शुरू में बोला था, अब उसको छोड़ दिया था उसके बाद में तुरंत, ठीक है ना। तो ज्ञान विज्ञानम रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चक्षुर विज्ञानम भी रख दो, उसके बाद में रसन विज्ञानम अगर आप जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं, कि जैसे ज्ञान विज्ञानम है, चक्षुर विज्ञानम है, ऐसे रसन विज्ञानम, क्योंकि तीन बातों को लेकर के यहां पर बताया ना, ग्राणेन जिग्रति चक्षा पश्यति रसनया रसयति, तीन बातें हैं, तो तीनों बातों को यहां जोड़ना है, ज्ञान विज्ञानम चक्षुर विज्ञानम रसन विज्ञानम ये, फिर उसके बाद गंध विज्ञानम रूप विज्ञानम और रस विज्ञानम इति च। तो यहां गंध विज्ञानम से केवल ज्ञान को ले रहे हैं, गंध ज्ञान, रूप विज्ञानम से रूप ज्ञान और रस विज्ञानम से रस ज्ञान, यह ज्ञान मुख्य है। और वहां जो ज्ञान विज्ञानम जो है वो ज्ञानेन्द्रिय से होने वाला ज्ञान, चक्षु इंद्रिय से होने वाला ज्ञान और रसन इंद्रिय से होने वाला ज्ञान, ऐसा है। पकड़ में आ गया, अंतर नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आया ये बताइए। इस साइन का मतलब ज्ञान विज्ञान मतलब ज्ञान, ज्ञानेन्द्रिय से होने वाला ज्ञान, ग्रहण विज्ञान मतलब ज्ञानेन्द्रिय से होने वाला ज्ञान, ठीक है। और चक्षुर विज्ञान मतलब चक्षु इंद्रिय से होने वाला ज्ञान, रसन विज्ञान मतलब रसन इंद्रिय से होने वाला ज्ञान, ठीक है ना। फिर गंध विज्ञान मतलब गंध ज्ञान, यहां विषय से विषय को बोला जा रहा है, वहां इंद्रिय को बोला जा रहा है, मतलब ज्ञानेन्द्रिय से ज्ञान हो रहा है, यहां तो इंद्रिय मुख्य है, यहां साधन को बता रहे हैं, और जहां गंध विज्ञानम जो बोल रहे हैं वो विषय को बता रहे हैं, ये अंतर है, स्पष्ट हो रहा है। तो इंद्रिय विषय विशेषाश्च पंचदा बुद्धिर्भवति, उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं यहां पर, इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय विशेषाच्च, इंद्रिय विषयों के अलग अलग होने से, इंद्रिय विषय विशेषात, विशेषात का मतलब विशेष होने से, मतलब अलग अलग होने से, इंद्रिय विषयों के अलग अलग होने से पंचधा बुद्धिर्भवति, पंचधा पांच प्रकार की बुद्धियां होती है, यानी पांच प्रकार के ज्ञान होते हैं, अतः इसलिए प्राधान्यम इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य इति, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही प्राधान्य है, मुख्य है। पकड़ में आ रहे ना, तो क्यों क्यों इनकी इनकी मुख्यता है, क्योंकि इनका जो कथन होता है वो इन्हीं से होता है, इंद्रियों से ही इनका कथन होता है, विषयों से ही इनका कथन होता है, दो बातें बताए ना, इंद्रियों से भी कथन हो रहा है और विषयों से भी कथन हो रहा है, गंध विज्ञानम ये विषय से कथन हो रहा है और ज्ञान विज्ञानम ये इंद्रिय से कथन हो रहा है, इससे भी ये पता लगता है यहां इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मुख्य है, यह दूसरा हेतु दिया है, ठीक है। बस इतना ही रखते हैं, ये और पढ़ें, काफी हो गया, ऐसा ज्यादा हो गया, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। एक दो तीन चार पांच सूत्र हुए, हाँ छोटे छोटे हैं, कोई बात नहीं, अभी प्रत्यक्ष का पूरा नहीं हुआ, अभी अभी चलेगा ये, क्योंकि विशेष परीक्षा कर रहे थे ना, सामान्य परीक्षा करके अब विशेष परीक्षा करेंगे, तो इस प्रत्यक्ष को सर्वांगीण दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं, तो ये सारी बातें आएंगी आगे। हाँ जी, ज्यादा ही नहीं, वो तो पूरा ही समझना पड़ेगा ना प्रत्यक्ष, कल को आपको अगर आप पूरा ही नहीं जानेंगे, कल को आप कोई कहे इधर देखिए मेरी ओर से, आप मेरे को देख रहे हैं, बोलो देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं या आधा देख रहे हैं, जो सामने वाले देख रहे हैं, यानी पीछे वाला प्रत्यक्ष नहीं है आपको, समझ में आ रहे हैं ना, सामने वाले ही प्रत्यक्ष हो रहे हैं, पीछे वाला तो प्रत्यक्ष ही नहीं है, तो प्रत्यक्ष कहाँ हुआ पूरा आप को, समझ में आ रहे ना, तो कोई चीज प्रत्यक्ष पूरा होता ही नहीं, अधूरा ही प्रत्यक्ष है ये तो, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम कहाँ हुआ है, ये तो अधूरा प्रत्यक्ष हो रहा है, सामने सामने का भाग देख रहे, पीछे का थोड़ा देख रहे हैं, तो पूरा अर्थ थोड़ा है, तो वहां आधार की परिभाषा में आपने कहा इंद्रियार्थ जो है आधा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष होता है, ऐसे थोड़ा कहा, अर्थ से पूरा अर्थ ले गया वहां पर, तो यहाँ तो फिर आधा ही हो रहा है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो प्रत्यक्ष या और भी समझ, यही तो परीक्षा में समझना है हमको, और भी कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे, इसकी विवेचना को नहीं पढ़ेंगे, कल को आप केवल इतना ही पढ़ करके जाए कि आपने प्रत्यक्ष लक्षण सुना है, जाना है, पढ़ा है, जी पढ़ लिया, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, और कल को आपसे कोई प्रश्न करे, हाँ जी आप मेरे को देख रहे हैं, ये जो पेड़ है दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, पूरा दिख रहा है या अधूरा दिख रहा है, आप कहेंगे कि हाँ वास्तव में तो सही बात है आपकी, तो सामने सामने वाला दिख रहा है, पीछे का तो दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, तो फिर तो आपका प्रत्यक्ष है ही नहीं पूरा, किसी वस्तु का आप पूरा देख ही नहीं सकते, ये आपत्ति आएगी। लेकिन प्रत्यक्ष पूरा होता है, इसी बात को तो समझना है आप लोगों को। खैर चलिएगा, ओंकार करते हैं। सबको प्रणाम।